yow la yow yaay ki mu wul ne wo bi kess khati wa alayka i'timadi te yow kesse kesse kesse yaay nga xamne yow yaay yow lay keno wo yaay sama ponk bi nga xamne yow lay manam ci yow lay sukkandiko hein wo bi jami ama jari te mbolim sama mbir ni me be jami ama jari umuri sama mbir yi ak mbiru ñepp yi daw ci yow rek lay jare wa i'tiqadi motax lol moy sama pass pass wa allahumma laka mawla wa bikum alati wa likati tawala ka tawakkalu wa bikati qati wa hawlika quwwatik wa ala hawlika te ci sa sopandiku wa quwwatika han ak sa katan tatima di moy sama kel mom lay sugandiko quwwatika tamal wa jamaat majari ahkamika mun ahkamika nak han say ate ridai moy sama moy lima geureum man ha wa bi iqraris ak saxal gi may saxal siryadu quyumatika daw sa taxaway ak sa taxaw han fi kulli shay'in ci bepp mbir wa adam ihtimal ak ñak supposé meuna supposé han khuruj shay'in gennu dara dara dara dara dara ci say dogal daqa mo xam lu sawla lu touti la lu doyene la aw jalla wala lu ri lolou munul dara amul dara lu meuna genn an ilmika ci sak xam xam wa qahrika ak sak noter wa hatta lahzata sukuni mbete manam e tiersu genné ko sama dal amul dara lu ci meuna genn yow amul dara dara dara dara dara lu meuna genn ci sey bir manam yoyu maana nak dang koy gis suñu borom xana xala teunk ko ci yakana bu do yakana sa hein yoyu maana nañ ko ci gis wa donc manam ay maana la yo xamantene manam dañu yaako xamna ak yenen amna yenen yi mbir yo xamantene ñi ngi ci hein ni ci ci ay bi xamna inshallah taala ala kulli hal bok na ci dama ko fatte won fatali wo mako wala moy waqatul shar'i moy karon du fi ko si si do avant la won avant moy fiñ doon waxe ki manam lol tamit da ci feñ mam lu fekk ñu naan yalla yow rek la ñu jamm day feñ waqatul shar'i mam objectif yi nga xamne mom la sharia teur parce que comme que ñun dañ ni yalla dañu ñëw bu fi bak yalla kañ ko tag ko ci turum yu maggi ak melom yëkëti ku subhanahu wa ta'ala waye neko nak yow rek la ñuy jaamu te yow lañu sa ko ñuul manam moy objectif sharia objectif yépp mi ngi fi moy lan diiné ji parce que sharia loolo ko taxul te yoy yépp bok xolé mi ngi ci bir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lu nit incarné iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gis jurum yoy ci manam jurum yoy nga xamne mom lañu wax maqasidu sharia wala al maqasidul kubra djurum yi nga xamne la han wala al khamsiyatul kull yeb dagn koy wax wala kulliyatul khams yeb dagn koy wax kulliyatul khams man maqasid han al maqasidul khamsa ak yoy yu mel non yeb dagn koy wax ay tour la yu mel non yu ñu koy wax moy diine ji moy bakkan moy xel ak alal ak askan non lañ topante diine bakkan xel alal askan amna len ci borom xam xam nak rahmatullah alayhi yu ci yok jurum benel moy der reputation kon ad din dine mom mo jitu lolou motax fi mu wax batu iyyaka na'budu yalla yow rek lañuy jamu te ak jamu kat kuko xam xam na dine mo ci jitu comme li nga xamne non lak sotul bayinati waxe wa zalika dinul qayyimah non la ko jexale ni mu diglé yépp dañ nak li moy diiné ju djubdi kon nga xamné objectif bi suñu objectif bu nek fi moy diiné ak ñu jaamu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jaamu yow yalla subhanahu wa ta'ala manam kon day diiné ji ñew lool motax par exemple yeneen ñent yi bu fekkante le diiné dafa nara compromettre dañ nañ la yeneen ñent yi ñu fi joggé motax par exemple ñuy lay wax par exemple jihad bu amé hein ngay meuna garal sa bop de xam nga jihad moy mën nga ci def dem xex ni di doorante jassé ko di door ay bomb ak yu mel non moy mën nga ci def na and ak lolu dañ na la préférer de ci lolu han ke diiné ci mëna avancer wa motax attention dañuy sauver bakkan ak yoy lolu ci luñu joyal motax bëpp objectif bo lo dégg ñu naan la xam nga sharia buñ xolé objectif yépp day wëlbeutiku ci ben affaire han day délu wat ci ben affaire ci ñaari mbir kessé manam ben la ko en fait mais ñaar la bok manam mën nañ ko xajalé par ñaara moy li alquran ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani dimbalenté len ci mbax ak ragal yalla té bu len dimbalenté ci han bakkar ah non non kon objectif sharia yep lool la bok xolé moy la moy jalbul masalih han wa darul mafasid moy xëc ay ndari ak daq ay lor mais masalih yoy ndari ñi xëc mais ndari ñi amul bepp ndari comme l'imam ash-shatibi wa rahimahullah ci al muwafaqat rahmatullah ibn ashur tam rahmatullah waxnako degeural na manabo moy la moy bepp lolu règle la bu mak moy bepp ndariñ bo deg ci sharia ndariñ li bu fekente ne day compromettre akku borom subhanallah manam day compromettre pratique religieuse lolu tuddutul ndariñ ci diine est ce que dingo bepp ndariñ bo xamne day compromettre ak manam principe sharia yi lolo tuddutul ndariñ kon ce qui veut dire que bu ne damay samonté ndariñ lolo sharia wax après ngay moy yalla parce que da nga bëgg samonté ndariñ dedet ngay lego voilà légui nak mu dess ben affaire moy sans borom subhanahu wa ta'ala kon manam diini ji bimu ko jité ci walu gogou lolou moy tax lu meunti xew diini ji la jité lu meunti xew manam diini ji la jité hatta masalan imagine ki nga xamantene dafa dem ba narade par exemple hein ñu ne ko par exemple lek mbam ko dafa haram mu dem ba narade ñu ne ko graw lekal mbam ko pour sauver lan la lolou pour sauver bakkan la mais nak da ngay xamné lolu en même temps jaamu yalla la lek fofu mbam bobu bi ak jaamu yalla la xam nga lan motax parce que yalla dafa bind nit pour muy jaamu yalla te jaamu yalla gogou du meuna ne dafa day impossible luddul mu lek ci mbam bobu bobu tay su ko lekul xam nga day dé su ci lekulul day dé te bu déwé dootul meuna continuer di tuddu yalla ak ko jaam lool motax ñu daganal ko fofu donc lool moy première chose moy samonté diini ji kon cause diini mo moy li ëpp solo ñaaral bi moy bakkan loolu tax acte sharia yi mu teural yépp xolal bokalé li tax mu gëna nek bakkar bi gëna mak moy la parce que diini ji le problème diini la légui mu dess bakkan bakkan amna doole suñu borom subhanahu wa ta'ala amna doole ci borom subhanahu wa ta'ala ba tax par exemple mu teural ay atté yu aju ci bakkan par exemple ku ray nit dañ lay ray ku dag loxo nit ñu dag so loxo ku bëtt bënnu nit hein ku bëtu nit ku bënnu bëtu nit ñu bënnu so bëtt ku dag nopp jaamu ñu dag sa nopp ak yu mel non yoy pour samul sa mbiru bakkan la mo acte yi nga xamantene mom la sharia motax par exemple yu beuri yum haramal tam ci lolou lay aju lek posam dako haramal ndax lan ndax bo lekke posam da ngay dé ni fi nonu xaru dañ ko haramal ndax lolou ndax sa borom subhanahu wa ta'ala da la bind motax yoy ñoy bakkar yi gënum ak xaru par exemple ginnaw bokal ak bañu julli parce que julli gis nga julli motax mu am solo ba mu nek kenu diri gi wa manam xaru motax sanbaru subhanahu wa ta'ala yeen di waxtu lang ni yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne manam kep ko xamantene da nga xam manam yalla da lay saxal safara baral parce que yow yalla yow da nga xagn sa bop bakkan sa bakkan sa dundu kon dundu gi manam bakkan dafa am importance ah manam da niki non par contre lolu budé julit nga bu ko def manam yalla nante yalla musa mais julit bu xam manam day dem safara mais nak dana ko musa joy manam day fek safara gi julit ñi nek mi ngi fi ne mom da fay ñu manam moy ñoo ñoy ñi mu jigeen ci safara bop lolu lay tek voilà deug niki nonu legui ku ray ni tam ñu ray la yu mel non parce que lolu suñ ko deful motax mu ne wala kum fil qisas hayatu ya ulul albab wa du manam qisas gogu ñi def ak seenu dundu da cey adu wa kon lolu moy deuxième bi manam moy bakkat ñaarel bi ñettel bi moy xel bi parce que xel bi ci la yoy yep meuna nekk manam nit ki su fekkete ne bakkanam neew bi hein xel mi du manam xel mi du fi nek alors que bu fi xel mi nekk nekul te bakkan baagi bi meun nañu yaakar bu xel mi delus samonté gi samonté xel nak motax suñu borom xana tara haramal tamit yu bari yu demé nek ay nan sangara hein ndax da yaq xel ay dorop ay par exemple di nek ay waxi tiaxan ak yu mel non parce que yoy dañuy dindi xelu nit manam dañuy wañi xelam day tax mu doyel ak yu mel non yoy nak suñu borom haramal ko ba pare tek ci ay punition yu ci aju tek ci ay punition yu ci aju comme ku nan sangara nañ ko door ay yar non dañ koy punir ay yu rewé non ak sharia yi ñew dur ci surtout yi ak tam yi nga xamantene ñom ñoy yi tekk ci walu gog bi ci teggu moy alal motax art sharia ñew par exemple ku alal bu nit ki bu ko satché ku satch sa ko sa ku satch par exemple dag loxol parce que yoy sam alalu ji nit ñi motax parce que yi ñoy yi important ñom nit ki fokk muy manam fokk ñu sam ko pour société bi bax wa sam alalu nit ñi niki non sam motax fofu tamit par exemple mu teur ay art ci walu sharia ci bop ci walu alal azakay ni lañ koy def et cetera yeb mu teurel ko ak der manam ak ki astaghfirullah askan motax askan nak motax par exemple mu téré ay ndialo parce que sino nit manam comme ni ñi ñak xel di wax dofi luñu wax jigeen yi yalla leen bindé de toute façon pour nit motax ñu bind leen kon nak lutax ñuy koy xañ suñu bop wala ñakal parce que lool buñ ko defone askan yi ñoy jaxaso duñ xam kan mo jur kan mo te yu bare bare da ci aju lool tax xala gisoo ki nga xamantene dafa def bakkar tout manam sutural bopum mo geun muy dénoncer bopum façon bakkar bi nak ak bu mëna doon nak sutural bopum mo geun te ñaan yalla te tuup ci kanam borom sallallahu alaihi wasallam lool mo geun ak bakkar bu mëna doon comme li yentibi doon wax sallallahu alayhi wasallam kep ku ci def dara nga sutural sa bu fek yalla sutural la wa surtout aw ndialo yi ni wa bamou dess ben li bu roxo xoy ben lañ ci genn rahmatullahi alayhi moy jigen jo xamanteni dafa ndialo ba am ca dom ba pare fek amono jikeur kokku nak mom mu dénoncer bopam ak lu ko ci meuna fekk ci conséquence mo gën wa parce que day jël askan dugal ko ci benen askan wa koku dom joju di xëccok ay manam di bok ak ñeneen ay sen akubay te amu ci droit koku di bok ak ñom ay han niki nonu muy daganal ci mom muy meuna gisent di nek ak ay jigen ño xamantene waru leena gis waru nu nek ak ñom et cetera ñoo xamni ma nga dugg deggul ampleur bi han ma dugg deggul ampleur bi ci li nga xamni wa yoy da ngay gis xam nga non c'est la fa mag wa si dañi ak yu mel non ñuy gis hein ak masalan koko am di amat dom manam xalé bobu non nek ci bir keur gi am fi ak yeneeni dom mom ñoña di meuna duñu wor di nek ak ñe di am ay droit ci ñoña ay droit yo xamanteni normalement amuko wala ñu war leenu meuna tak te duñu leen tak ak sakra ak yemel non yu yip manam ngir samonté ak askan yi sans borom subhanahu wa ta'ala indi ay loi yu bari ci yoy ba paré ne ku ndialo nañ ko door témir ya budé amul musta am jabar musta am jëkkeur mais budé musna ko am nañ ko ray nañ ko door ragnu nañ ko sann ay xéer bamu dé wa ak yu mel non ci kaw manam condition yi dal yoy taxu ñu juk tan voilà manam ak tam goor jigen samonté parce que goor jigen buñ ko bayyi mu wey nit ñey jeex nit ñorul amati hein wa ba nopi li ci yobul lu ci perversité kessé la parce que li ci yobul liko yobé nit lool la manam parce que jigen ni ñu sik neeku ci na comme li yent yalla lu ko waxon rek alayhi salatu wassalam limu waxon nitam ni nan wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum wa atatuna dhukrana min alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum wa yeen ana nan ngeen fi di dikke goor yi te ay jigen ni té yalla bind ko pour yeen bokk rek ci limu mën ta comprendre bu légui ana lan la fi digeen ñi di nekk yow nga baye lu ñi même ci goor ñu lool da la jaaxal mo xam ci ndof lool mom la mën ta comprendre bu légui wa lool amu dara dul perversité ak yaquté wa moy lo xamantene wartu mëna né nga def ko té loolu yow buñu leen bayé ci sen perversité gogou non seulement perversité mo leen ci yobbu ak fétirlu bala ma dé ñu nan dé ay fièvre la du dëgg dégg bu dé fièvre la nak fièvre bu bon la bo xamantene dañu wara ray ñukoy def ñi mu dal bala ñoo contaminé ñi ci dess waaw bu dé fièvre la loolu la parce que fièvre la bo xamantene du ay virus duñu walé comme ni buñu contaminé ñi ci dess ci jikko la ñi contaminé ñi ci dess comme ko lol nak légui yow nañ ko fi jëlé koku bu ko défé mom buñ ko fi jëlé ñi ci dess ñom duñu am fièvre ni parce que jikko dañuy walé bokku tuk fièvre yaram yi nga xamantene yoy ku ko am par exemple lu bu graw mënañ la bayyi ngay dund ñu jëm la fa té ñaan yalla ngay konné li jaaw yalla mais bu dé fièvre jikko la bi nga xamantene day tax aduna bi dootu fi amati nit ñi dañuy dée aw dañ dootu ñu fa amati koku mom dañ ko fi jëlé motax ñu koy dañ koy ray mom tamit wa té ba paré tamit loolu sik neeku ci na ñoom sida bi ñoko fi indi et cetera ak yeneen ak yeneen wa loolu nak motax manam yoy yep lu mata baye xel dal ci manana bob wala manam sama borom xana ta la kon samonté ak askan taxna yoy yep mu am motax am leen ci borom xana rahmatullah ñu ci duggal der mais manam réputation té bobu day duggal ci askan bi batay motax ñuy wax juroomi amna nak ñuko tekkal ndax le fait que par exemple ku jinn nit ndialo masala ñu door ko 80 coup su fekke amul ñent ñuko sédé ñu bokul fuñu joggé té comme ibn taymiyyah rahmalahu ibn taymiyyah néna dëkk ba jamono mom loolu amagul woon ba jamono amagul benn yoon bu nit jinné nit ndialo ba paré indi ñent sédé yu bokul fuñu joggé ñent sédé yu maanu and ak ki def té loolu mo en tout cas ba jamono ji tamit dégg guma deguguma fenn yoon ben yoon buñ né lolu amna wa mën na nek nak parce que sharia teurul na atami mën na mais di xamna ni mom lu jafé la té ba légui déggu mu ñu né amna wa ba paré problème moy ñent ñu fokk ñu nek ñu ñu woro ci quoi ñun mëna nangu seen séré parce que tay benen bi moy sans borom subhanahu dafa wax ni ñoo ñu nga xamantene dañuy ci dañuy sédel lu ñu ñialo buñu indi wul ñent ñi budé ñett rek lañ la indi han manam indi wul ju ñent muy ak mom muy jurom bu boba nañ japp ne koku mom fen kat la ben ñaaral bi moy mom katchor la te bu kenn nangoti waxam abadam am est ce mu tuub nak ba delu ci wat ak yoyu wa lo xalat ci ko xamne neena mom day wax ci diine waye day tuumal nit ñi ne dañu ndialo ba pare wax ne ba pare duñu indi sédey koku dañ ko wara door ba pare alquran mo wax ne la alquran ci bopam mo ni koku katchor la koku katchor la alquran ko wax wala ko humul fasiquna la alquran wax ñom ay katchor lañ ku wax waaw ak ku mëna doon ni diw mom way ndialo na mom ki fam sangam la doon ndialo te indi wul ben sédey c'est que les hein non wa et cetera donc yoy yep day woné manam en tout cas sharia yoy jurom dal moy yi nga xamantene nonu la yoy la jox importance am ñu ci bon jobole jurom benne bi moy derbi reputation wa yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne kullu muslimin ala muslimin haramun ard hein nafsu damuhu wa maluhu wa arduhu lepp ci lepp julit dafa haram moy khutba mim defon hajjatul wada sa la sax ne lepp hein lepp julit hein dafa haram moy derba deretam ak alalam ak dera moy reputation motax ay jew yoyou fofu la duggé jew nit khas ko wax ci mom lu ñaw ak yoy motax depuis ak yi passé yépp da ngay gis Seigne Mansour daf ci insister bu baax ci ki bi ci teju burdul surtout yoy non surtout nak boudé dafa jëm ci nit ñu baax ni wax leen lu ñaw wax leen li ki motax mu leen gaay yi beur na loolu ni ñew fi di tawat deuk sa nangam dal nañu nangam mu ne len wax rek la wax kess du dara sen lamb ni bo len ko teewul lu ne dana len dal lu neex way wax lu neex way def lu neex way dal waaw insister ni ci bu baakha ci affaire yoy non waaw tam denkane vraiment denkane am solo mais mom la xolal ala dabla zira dayal mina der ki naka la waxe bi mina der di ak deri wal amwal qala bu wer han lek gi ak tour gi han lek gi ak tour gi ak naka la waxe der bi ak deri wal amwal qala bu wer lek gi ak tour gi ak amna leneen lu tut bi mina lepp dagandul wala amul dara lu ci dagat lek gi budé lek gi ci alal yi la jom moy am wal wa xol direct la direct bi koku tour la mu dess der bi moy yakarna ak jam gi la wax wala ala kulli hal der bi mom di ci wax lu ñaw lol tamit daganul amul dara dal lu ci dagal ak parfois du don wax ak jëf lo tax par exemple ci digënté dik rek jabar mu bok ci akku sey manam yi nga xamne jëkkeer ji amel nako jàngal jàbbu ji ak amel ko jëkkeer ji moy tamit manam sam reputation wa manam do def lo xamantene dañ nan jëkëru diiw ji di mo def nangam wala ngay wax lo xamantene dañ nan jabaru diiw ji wala ngay jëkku ñaan jabaru diiw ji mo fi wax nangam wala mo fi def nangam wa manam samonté nga xamantene mo nga wara samonté réputation wa lo xalaat ci digënté wajur ak doom ak yeneen ak yu mel non han lan nga xalaat nak ci ko xamantene day dem bay askano ci nitu yalla yi han ba far di yak seen dem ak yu mel non yu yep manam motax cheikh omar fouta radhiyallahu ci len ci isharati wala bok ci borom araisul bayan lako tokhale rahmatullahi alayhi mune manam wabil walidain ihsan rafatal giñu rafatal jëme ci ñaari wajuri mune wajuri manam ci babul ishara dal mune wajuru deret ak wajuru ruh wa wajuru deret moy biñu jur ci deret biologique ak wajur ruh per spirituel yi wa mune serigne ci wala wala surtout njabot yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ak yu mel non motax yoy yep lu mata baye xel la wa yoy dal yu mata baye xel la yo xamantene en tout cas dañuy feñ yoy yep nak boko xolé day feñ ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ndax man suñu borom santana rek lañuy jaamu manam yi pour objectif yi am mom rek manam mom lañuy doxal motax da ngay gis muamalat ak ibadat yep day dal duggal ci bir wa wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lañuy sakku ndimbal da ngay gis ndimbal yi sakku ndimbal bi suñu borom xana ta tam daf ci feñal ci han ci ni voilà niki nonu wëtal borom subhanahu wa ta'ala ala kulli hal li nga xamantene dal amana mom lañu djublu won ci djundju ko ci li nga xamantene manam mo nek ci ay bi et yaakar nañ ni def nañ ko ci teunk ba yaakar nañ ni dal ala kulli hal lu ci upp dal ñewna donte nak maqama yi ci adjok martabe yek yoy non lool mom de toute façon taxuñu ju parce que yoy suñ ci nekkol dañ koy jël par ben mais ala kulli hal bo len li nekk ci alquran bo len yi nekk ci alquran ci ay maqama ci ay daraja ci ay han yu mel non yoy yep dañuy dugg ci ronu baq iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yep ci ron bobu lañuy dugg mbolam li nekk alquran ak sunna yi ko expliquer yi maqamu ya'rifuna billahi di wax yep han liko dalé ci nekk ngeum ku julit nekk maqamu iman han ihsan ci bir lolu han ay muhasaba muraqaba mushahada han ki maqamay ci dess moy mukashafa kash han mukashafa ak fathu yi gaay di am ak han buñ fi duggé di manam fathu akbar biñi am han ak nek maqama ki ci sarikhine bok ci siddiqin shuhada siddiqine han ak yu yep han manam ba ci qutbaniya han nek ghaus fardul jami' et cetera maqam yor maqam afradi ak maqam yoy yep ñi ngi ci ronu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa amul dara lu ci genn wa niki wala yep wala amul dara lu ci genn maqama waliyu yep ñi ngi ci bir han ci bir maqama yoy waye manam nek ci di ci khous taxu ñu jox xam xamna inshallah dañuy jam fofu bu ben yone ñu dal di dugg ci ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalil lool moy han ihdina siratal mustaqim moy juroob benelu aya bi wala bude ci wala ci bismillahir rahmanir rahim dang ko bolé ci aya té lool mo moy riwayat hafs ak riwayat wash bismillahir rahmanir dañ ko boré ci manam ci fatiha bu boba kon bi ñu nek moy suñu juromelu ay amma yenen jangel comme nga xamné manam moy da ngay jël bismillahir rahmanir rahim génné ko

أحداً.